Küçük yaşta gurbet elde gezer divana divana. Küçük yaşta gurbet elde gezer divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana divana. Defteri kalemi elde yazar divana divana. Minnet etmem ben feleğe, aşığım ben bir meleğe. Minnet etmem ben feleğe, aşığım ben bir meleğe. Hiç oldum girdi meleğe, süzer divana divana. Hiç oldum girdi meleğe, süzer divana divana. Aşıkların bahri dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Aşıkların bahri dağlı, her tarafı bahçe bağlı. Bazı yaban, bazı yağlı geçer divana. Bazı yavan, bazı yağlı geçer divana divana. Meftuninin dili ayağın olsun dosta hali. Seyit Meftuninin dili ayağın olsun dosta hali. Taşa değse aşkın yeli tozar divana divana. Taşa değse aşkın yeni